niebieskie dżinsy pragnę mieć, w niebieskich dżinsach chodzić chcę. Niebieskie dżinsy kupcie mi, w niebieskich dżinsach dobrze mi. Szedłbym sobie ulicami, w nowych dżinsach wieście mi. Wszyscy by, powiedzcie sami, zachwalali dżinsy me. Bo jeśli dżinsy będę miał, piękniejszy będzie zaraz świat. Spełnią się chlopiące sny, gdy mama kupi dżinsy mi. Niebieskie dżinsy pragnę mieć, w niebieskich dżinsach chodzić chcę. Niebieskie dżinsy kupcie mi, w niebieskich dżinsach dobrze mi. Pójdę sobie ulicami, w nowych dżinsach wieście mi. Wszyscy by, powiedzcie sami, zachwalali dżinsy me. Bo jeśli dżinsy będę miał, piękniejszy będzie zaraz świat. Spełnią się chłopięce sny, gdy mama kupi dżinsy mi.